اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. سورة مؤمن دي نازل شوه دي پس دي سورة زمرنا او مختلف نمونه دي یو سورة مؤمن دي نمرازي ذكر پا دي كي واقع دا رجل مؤمن راغل دا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه. دویم نمبر ده دی صورت نم صورت غافر امده زکا چی پده که غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب دی الطول. بل ده دی صورت نم صورت الطول امراغل ده او کواشی ذکر کردی اغا ویسی صورت حامیم اول ورطم ویلی کیگی دا سلور نمونه لده ده و با هر حال پا نقل سرا چکم نمونه ثابت تی اغا دا نمونه شو د دې سورتونو دا تقریبا و سورت رازی او دې ته حوامیم سبعه ویل کیږي او د دې په فضیلت کې مختلف احادیث مراغلی دي مختلف روایات دي لکل شیء دیباج و دیباج القرآن حوامیم دارنګ دای ا جامد عرائس ورته ویل شي دي لکل شیء عرائس او عرائس القرآن حوامیم دغران دورت لباب د قران میری شوی دی صدا د قران کریم لباب او لب او لباب مغز دی د قران کریم دا سورتون دی و او پاری کی بیا خیر د حامی مطلق کی پ کیږي نو په حامی سده باندې بیا کیږي او حامی حامی د ټول په اول کرا غل دی حوامی مرتوی جمع د دی سورتونو مقصد با تقریبا یو بل پوری تڑلی دا سی با ذکر کی گی چی یو سورت ذکر شی نو بل سورت کی داغی نفسی لگا ترقی برا جی یو یو چی او مثال علماء بیانی وی دا ایام الحج غنتی دی نو دا حج پورا دو که اغا یوم الترویه که دا عرفات اغا دا غا بیانی گی دا آینده خبرنن بیانی گی نو چه سبا چین ده یوم العرفه چین فاغی که بیاد عرفات خبری خو ورسارا بیاد مزدلفه که ده قی وقوف او ده ده رنگ ورسارا مطلب دانور مسئله اگه بیانی گی او ورسارا ده منا او ده جمرات و مسئله بیاد اگه شمسی چه ده یوم النحر ده پا پورت بانده ده قربانه مسائل پا عرفات که بیان شد او داغشان ده حلق و ده حرام ده و تو ده بیا پسی داغشان پا ترتیب وار داره دی داغشان تی پا حوامی مکم مضمون پا ده ترز بانی چلیم او دیر ملسق و منظم مضمونی نور مضمون ده طول سلطنو خواه امون تا که ظاهری خکاره کیی که نا نو آغشان تی بی خجی ده دی صورت ده مخ که صورت سر ربط سره نو ده مخ که صورت سر ربط داده من گرو چه پا مخ کینی صورت که دلائل عقلیه خود تیر کل که نا او دا رد شرف فی العبادت یوکم اس پا دیکی بیا رد شرف فی الدعا که مدد دیو اللہ نغواری فدعو اللہ مخلصین له الدین دعو برای شروست فسوار لسم آیات کی فدعو اللہ مخلصین له الدین ولو کرح الكافرون کتوائیتی رد آخمات پلانجی جوڑی گی نو احلا ویدہ مکافر بدگنی دا خو غیبت گنی او سا تبدا مسئلہ بیان بیانی دا غرنگی پا مخینی صورت کی ورطا تخویف ورکلو نپدی که دا آغی عذابون ند بچکی دو لاری ورکلو قولا چیه لکه دا یو اللہ نمدد غوان پدی بچکی گی دا غرنگی پا مخکینی صورت کی ورطا دلائل وحیه پیش کل نپدی که بورت دلیل نقلی پیش کی دا رجل مومن نا چه اغسن نپدی موضوع بانی تقریر کلو دا توحید موضوع اغسن گا چیر دیو دا غرنگی پا مخکینی صورت کی آغی کی ورطا ذکر وکلو د قران کریم باندې صفات ذکر کړه نو په دې صورت کې بغټوي چې خاله دې قران اهمیت او د دې اغا صفات په ذکر کوي د الله تعالی چې الله تعالی کوم ذات دا کتاب نازل کړی نو هغه په ذکر کوي د صورت دعوه بسې نو دعوت صورت بی اثبات د اثبات التوحید فی الدعاء د اللہ تعالی وحدانیت ب ثابتئی پر دعا کی پ مدد غوختو کی دویم د دې دعوی د اثبات د فاربا دا دعوه په صورت کې وو پیری تکراری کوي وو پیری بیراوی فدع الله کلا ادعو ربک کلا ادعونی استجب لكم دا سی بیراوی دا دعوه تکرار چې جستا په ذهن کې کینی کلا بل د سلور شرکونو رد کوي شرک په علم شرک په تصرف شرک په دعا شرک په عبادت دا برت کوي جستا عقیده یو الله ته متوجه شي کلب په دې موضوع باندې دلایل ذکر کینو اتب دلایل عقلیه ذکر کی دغه رنگ با کلب په دې صورت کې کوم دې هغه قصه ده یا دغه په ذکر کې درجل مؤمن د پاره د دې مسالې د تایید دغه رنگ با په صورت کې عظمت د دعوی د اغی د پاره مختلف ترتیبونه مختلف عنوانات بوي او ور سره به کوم دې نو اثبات د دعوی بکی آغا پا داغا سارا ما تاست قیسی در رجل مومن سارا میره تو مخیم پا دی طرز بانده با دا سکی گی دا صورت پا دا مضمون چلی صورت بیا مشتمل ده پا ابواب بانده چه پا آغی که تقریبا سلور بابون پا صورت کی اغرا دی آغا ابواب چه کم دی دری با سلور بابون را دیو نو آغا ابواب که پا صورت کی چلی گی پاگی که اولانه باب تر سوار لسم آیا تا دیر لسم آیا تا پوری دی پا دی باب کسا ذکر کرد پا دی باب که بی تر از دعوی چه گور اکتا تا اول عظمت دی دعوی ذکر کرد چه دا دیر عظیم دعوی دا چه کما صورت کرا روان دا نو پا سلور و طریقو سر بتا تا اول دا دی دعوی عظمت ذکر کرد سنگا دا دعوه دیر عظیم ذکر دا دیو ذات دعوه دا دیو ذات دعوت دی چه گوره دیر عجیب اگه دا اگه ذات شان تو گوره نو دا اگه دا اگه برات بیان که برای برات بیان که بیا بدات وی چه او دا دعوه امنا دا دی عظمت تا بیانه پا تقویت سا چه گوره دا چه نیمانه لیکره اول با دعوه نذکر که اول بی عظمت ذکر که چه دا دعوه چه نیمانه لی اغیی مثل چل کرده اونو تا اقوام سابقه برا تا ذکر که دا اغوی عذاب بیا برا تا وی چه گوره دا دی صورت دا دعوه تسلیم که که او دی نمانه که اخا تسلیم که چه او می تسلیم دیکره تچل بوشی نو بشارت در که خوبا دا سی انداز بانده چه دا عرش فرشتی برا تا دعا گانه که دا عرف فرشتی بلت دعا گانه که کدا دعوه دیو منلا کمی او نمنلا اخیرت سر بیا تقویب خانو بیا با اللہ تعالی پس سلور طریقو سر با اول اولا چه دا دعوه زکا او منا دار دیر برا ذات نرا غلیبا دا دعوه زکا او منا چه دا دعوه چه کمدا دا چه چانه او منلی پا جنیا که پی عذاب را غلیبا دا دعوه زکا او منا چه دا دی منون کتا دا عرف فرشتی دعا کئی او دا دعوه زکه اومانا چه دا دعوه چه اونمانی نو پا آخیرت که بیارمانو که نو دا بطر دوله سم آیتا پوری بم بس دک که دغا که چه تا تا صرف دا دی دعوی اهمیت کاره که دیار رسم آیتا پوری چه تا پا دی پویت یو دا دی اقلی و بیاروس که دیکن که نو دا پا دی طرف بانی اولا طرف بیداوی خواه بسم الله الرحمن الرحیم حامیم مقطعات دی مانا خوی اللہ کا معلوم دا بعد وی حید حکمت نماخوزه دا و من دا مجد نماخوزه ده نو دا اللہ تعالی حکمتونا و دا اللہ لویی و بزرگی اگا پا دی صورت که بیانی نیتنا نو پا دی وجه بانده اوز داری نپس پناشنا انداز بان شورو که تا دا چه خادا دعوه در زی دا کتاب در روان ده نو دا چا ده تا خودی تا سو چکا که تا پا دی پوش نو بیا بطا دا دعوه منی بیا بطا دینا آخوا دی خوانه که سدی تنزیل کتاب دا نازلی دون که کتاب ده نو دی که با ات صفات دا اللہ تعالی اغا برا تا ذکر کئی دا دی دا پارا چه تا غذاتو پیجنی دا اغا دا قوت نخبر شی تا با بیا دا دعوه نرد کئی تنزیل الكتاب دا نازلی دون که کتاب ده یا دا منزل کتاب ده من الله دا طرف دا اللہ نده دا خط دا چا ده دا خط دا اللہ دا طرف دا روان شد سوشوا خط دا اللہ سنگ ده دا خط چکم مضمون ده دا دی منل او نمنل دا بسنگوی العزیز ویگور زور ورده دی خط کی تکم مضمون در لگل ده که دی اومنو که خلاص کش که او دی نمانو زورور ذات دی نو بس بیازان پویا العلیم نبیاده توی چی گوره پوی هم ده دا قانون چی در لگله ده نو ده قانون بانه گوره اگه دا اگه نزیاد پوی نیش تر جتا پی بیا خپل علمو نجنگه چی بیا پی خپل عقل خود نکی بس چی دی در تصویلی دی اگه اومانا دی تا تسلیم شا یرا زخو یو سره بوی زخو دیر گنانگاری ما پوشوی زخو دیر گنانگاری ما نو کزد دا اومانا ما پوش مالا بس فائده را کی الله وی غافر الذنب بخون که ده گناهونو ده بخون که ده گناهونو ده علما وی کله چې داته کی ویل کیږي کنه نو دې سره یو یو سره دعا وختل خدي چې څنګه وی چې غافر الذنب نو تو وای اللهم اغفر لي ذنبي یا الله ما ته گناه معاف کی نو تو وای چې دا خط خو ما مخکې له دینه انکار کړو ما خدا نه منو نوی وقابل التوب راده توبه و باسا وقابل التوب قبل اون که ده توبه ده ها توب یا ده مصدر ده او یا داده چه قابل التوب ده جمع ده وی ده تائبه ابو عوسا جوی وی ده جمع ده نو قابل التوب قبل اون که ده توبه گارو خلقو ده بل خامده ده راده ماده زده با خامده حدیث قدسی ده پوشوی چه کل اللہ تعالی دا بنده پزمکه که گناه شروع که نه نو الفرشتی وی اللہ مونت اجازه را که من بیره لده سی برا دار زمکه وی مات اجازه را که آسمان وی مات نو سمندر وی مات اللہ وی نا ستاسو که بنده خسایی ده که بنده زمائی نو دا زمان بنده که دشپی مات را وپس شو مات قبول که دورد را وپس شو مات قبول که دغه را واپس شو که په ما طرف تر را او دغه شو د قدم را واپس که زه روانې کم که دی را روان شو له منډه وه پوه نه ما بنده ما ته پرېږدې دا خیر هم قابل التوب ده قابل التوب وقابل التوب شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی یو سړی دی وایي چې زه نه منم یاره زه نه منم نو څه چل به وشي الله وایي زما نه بیا د عذاب نه منشي خلاصېږي بیا بدلات عذاب کم تلات عذاب بچانی در کریں لا الہ ذی الطول نو چاوی چا عذاب را کئی من کو قوت لرو قدرت لرو کنا طاقت لرو من با مقابلہ کو اللہ وی ذی الطول دلوی قدرت خاون دے مکہ ودا مقابلہ نشی کولے قدرت دیر لوی دے لا الہ الا ہو نشت دے الہ نشت دے حق دار دے بندگی نشت دے حاکم و مختار کل الا ہو غیر دے اللہ نا بل نشت دے بچ کے دے نشوی سڑے وی زبا اتخ سما پری بک دن دا مقابل دا نشم کولے ٹک تا مقابلے نشم کولے زبا اتخ سما وی الیه المسیر اگر طرف تا دی گردی دل دی چر تا بتختی چی زیزی ملت باور دی اگر زائن با بغیر بلکو تختی دل نشت دے لار بچنو اگر با درا گیر کی اگر با درا اونی سی دادا سے جیب داگر بیان نکلو دیکھیں دا خطر دا دعوی اہمیت بیان کو چھے گوارے دیتا پس پک نظر و نگوری دارے دیر دورا ورداق خط دارا گئی وی منی اس داغی پسی شاعت یو زجر ورکی ما یو جادل فی آیات اللہ رسول خدا نمانی کرن لانجی کئی جگڑ کئی اگر خود دی پا قانونیت کے بحثونا کئی بحث کئی نو اللہ وی ما یو جادل فی آیات اللہ جگڑ نکئی بحث نکئی پا آیاتنو دا اللہ تعالی کی الا الذین کفروا مگر اگر کسان چے کافر دی اگر کافر دے اگر پریک دا کتوائی چے ناغا خمات دان متوجہ ندا بحث کو پکی کم بحث کو ناغا بیا بروس تراشی چے بغیر سلطان اقاهم بغیر دا منزل دلیل نکے چا بحث کولو او پا خفل عقل بانے قرآن تکراولو کافر دے اللہ وی الا الذین کفروا مگر اگر کسان چے کافران دی فلا يغرر تقلبهم ندوكا كوان چي تالرا گڈ وڈ گر دے دل ددی فل بلاد فخارونو کے دی بپدی وطنونو کے گردی نتبا واچ یرا دا خدا او گرا دے خمستے کو خوشال دے اللہ وینا دتا اس مگورا دا تجارت او مال پھ جے منڈے وئی دا بازار انی چم پیا وقت دے بتا تا پتہ ولگی اس دا وی دا عظمت تداوی پر تا پیا وان دا بیان کو چہ ول کدا خبر زکو من دا دیر دورا ورزاق بیان راہے دی درون پیغام راہے تا چه دا وشو فوراً پس وی خا اس کزی نما نما پا دنیا کی بس چلوشی وی دا چل بوشی گورا ورطا کذبت قبلهم در اغجن گرنه و مکر دوینا قوم نوح قوم در نوح علیہ السلام دغا پیغام والاحزاب او نور مختلف دلو من بعدهم پس دی قوم در نوح علیہ السلام نا اغیم زان زورا ورگن و همت کل امت او کوشش کرو قص کرو اراده کرو و هر یوی دلی در رسولهم پر رسول خپل بانده لیأخذوه چراوی نیسی رسول د گرفتاری او داغه د قتل اراده کړی وی وجادلو بالباطل او بحث کړو د پیغمبر سره بالباطل په باطل او شبهات او اعتراضات سره د صد پارا لیو د حذو به الحق د دې پارا چې اون نړۍ په دې باطل باندې الحق حق حق په باطل نړولو الله وی فاقستهم نو ماراونی ول فکی فکان عقاب نو سرنګ یو عذاب زما زما غا عذاب بیا ته وګوره وکذالک دای په دنیا کې حالت شو وکذالک حق کلمت ربک دارنگی پورا شویدہ فیصلہ درفتا علی اللذین پاکتانو بانے کفرو چھ کافران دی انہم اصحاب النار چھ یقینن دی اور والا دی بس دا اخیرت فیصلہ میں امدہ گفت کردہ مختصر پی الحال دعوان صحیح شوا دائی دا خط اہمیت تبلن داد چھ دیتا و گورا گورا چھ چاہ ندے مانا لے غیسر میں سچل کردے قوم نوح گورا وغنور اخذاب گورا بیا میں گورے پریخی ندی دیر اہم خبر را روان دا غور تکید پدی خلق عذاب شوید اس داغی نفس خدا دعوه ما اومن اللہ نصف فائده برای کی اوہو فائده تیاده الَّذِينَ ندائده تاغ مضمون شروع کو اغا فرشتی احملون العرشا چه پورتا کرده ده عرشو ده اللہ عرش و یحمل عرش و تحمل عرش ربک فوقهم یوم ایزن سمانیا پا قیامت که خوبا دا عطمی عطا فسوری عطا فرشتی دی که عطا صفا دی که عطا ذرا دی که عطا لکا دی دا فتح نلگی خو لیکن عطا دی پوشوی پا دنیا کسی دی چا پورتا کرده فتح نلگی دی سمر دی بعدی وی عطا دی بعدی وی دیر دی خجی یحملون العرش عطا پورتا کهی عرش در افسا و من حوله او اغسو که گیر چا پیره دی عرش ندی نور اسم گیر شاد گیر دا پیرش تدی نو اغی سکی یسبحون به حمد ربهم پاکی بیانی سر دا حمد دا رب فلنا و یؤمنون بهی او منی دا کتاب او منی دا دعوة دا تسلیمی چه بلکل و یستغفرون للذین آمنو او سکار کئی دا دی کار دا دی بخن غواری دا پار دا کسانو چه ایمان را اوڑه دی دوی دعو گورا چه کلتا دا دعو امانی دا دی ایمان دی پیراولو نو دا فرشتی برا تا دعا گانی کئی دا با دی امانلو که بری دا کاری رب بنا دی سوی ای رب زمونگا وسعت کل شیع رحمتن فراخت دی فراخی تو هر یو سیست پیت بار دا رحمت سرا سا رحمت ارزیست فراخ دی و علمن پیت بار دا علم سرا فغفر نتا بخنو که للذین آکسانو تا تابو چه توبا و باسی تاتا واتبعوا سبيلك وتابعك جدل ارستا وقهم عذاب الجحيم او بس كده عذاب ده جهنمنا ده دعاء ده تكيخا شد دعوه دي امنا لا ده دعاء غاني برت شروع شي بياس دعاء كي مخكي غورا ربنا اي رب دمونغا وادخلهم داخل كي دويلارا جنات عدن اغا جنتون ده هميش والتا باغون ده هميش والتا التي اغا باغون وعدتهم كي تار دي سر وعدا کرلا ومن ديم ور داخل كي ومن او اغا سوك صلح من آبائهم ها صلاح ابن عباس بنا کہی وافقا چه موافق تی دی سرا من آبا ایم دکلاران دوی نه پدی کلمہ کے و من ازواجهم او و ازواجهم د بیبیانو د دوی نه و ذریاتهم د اولاد د دوی نه انک انت العزیز الحکیم یقینا انت ذو الرور و حکمت و علای بل دعا ورت کہی وقهم السیئات او بد کی دوی دا عذاب بدنا و من تق السیئات غسو کی بد شد عذاب دورزنا یوم ایزم دا غورزنا فقد رحمتهو نو دیکنن تا رحمو کو پاغ باندی دا بس تا پا رحم بد کی گی و ذالک هو الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا دایره تبل مضمون دعوه دومره مهمه را روانه ده ګوره متوجه شورتا کدی اومن الان دا عرش فرشتي برت دا دعاګانې کوي استاد پاره دعا کوي استاد کلار د پاره کوي استاد خدی د پاره کوي استاد بچو د پاره کوي ها د جنت دعا د پکې د عذاب نه د بچ کې دو دعا درته کوي دا درته کوي متوجه شه ان الذين كفروا ينادون لمقت الله کدا دعوه ز اونمنم اخرت کې بس چلوشی دای سالورم د عظمت د دعوی لپاره سالورم تر زغه داده یقینا ناکسان کا فروچ انکار کړي د دعوی نه یونا دونه आवाज کولی چې دوی ته لمقت الله ينادون فورت د قیامت ورته आवाज کوي یا اوس ورته د आवाज کیږي په واسطه د ربی باندې لمقت الله اکبر اکبر من مقتکم انفسکم خامخ وصد الله تعالی اکبر ډیر لوی ادا او الله ډیر غصه د تاسو ته من مقتکم انفسکم د غصه کې دوه تاسو نه ځانونو خپل تا څو په قیامت کې ځان ته غصه چې ما ولې نه منل تبم ډیر غصه خدا الله غصه ډیر لوی ادا نو ګور دا دعوه او منی ګور په دې باندې د الله لوی غصه راځي کوي نه منی اذ تدعون ولی تاسو دا کیږي زکات تاسو برابر له شوي اله ایمان ایمان طرف ته نه پتک فورون تاسو به کفر کو نو قالو دی به وای دا مشرکان به وای ربنا ای رب زمونګه امت تنسنا تاینی مړ کړو تاسو دواره مرکم دی یو پیر نشوي کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم نو بیا باندې مړ کی ها هغه دوه پیری وا احییتن نتینی او جون دکړو مونږ ته دواره یو پیر په دنیا کې بل پیر په آخرت کې نو فاعترفنا بذنوبنا الله مونږه اعتراف کوو مونږه اقرار کوو په ګناونو خپل باندې فهل الى خروج من سبيل نو آیا اشتد وتلو تکملارا من تکملارا وجو الله منغا سس تکمت رزاکی منغا رکو الله بور تو ذالکم دغ عذاب چه بی انه فسبب د دی باندې اذا دعي الله وحده کلت برا مدد کرسو الله تعالی یکی आवाज نو کفرتم تاسو په دې خبره کفر کړو و ان یشرک به او کچرت برخی والا بجوړ کیسو دا غسرا نو تؤمنو تاسو به منل او ایمان به راو نو فالحكم لله حكم خاص الله لرد العلي چوچت دي او الكبير چغلوي دي دا تردی پوری ورته د عظمت د داوی تاسو غوکته کنا پناشنا انداز وو دا ختم در روان دی زما د غره عزیز ما علیم ما غافر الذنب ما قابل التوب ما شدید العقاب ما ذی الطول ما طرف تبر عزیز وی ما نګوره دا خا او دې نمنل په دنیا کې بری د قومینو غوند حال شي او دې منل د عرش فرشتي برته دعاګانې کوي او دې نمنل په قیامت کې بری حالات د غشانتی اوس یو دلیل عقلی په ذکر کوي هو الذی خاص الله غذات ته یریکم آیاتی چه خیطا دلائل ده قدرت خپل و ینذر لکم من السماء رزقا اراوری تاسو در د برن رزق رزق سره ما تر د سبب د رزق ته خان وما يتذكر نسيت ناقلي الذي دلائلنا الا من مگر اغسو بيقلي ينيبو تراجي كي الله تعالى تا بس ددي دلائلنا دا دليل چكم دن ور تاخير کي عقلي ذکر کو چرا صدا عمر لا مثلا اور است دعوان روان دا ډير احمر غره دا عظمت تداوي وت ذکر کو دردي پور دا با ختم شو پدي با کي خاطر پا عظمت ذکر شو